Şükürle gelgem dile bu cerge. Sağlamalık mingi tavlu başından. Gönlüm taza uşağınca o gölge. Bolamam hep seni görsem katımda. Amina, Amina, yürekten yıkalasa. Amina, Amina, izleyme seni kaydırsa. Kayın terek yaprakların köşesi. Yaşırlıktı biz yürüyen yol çukluk. Sürgen yürek kesin kesin köyede. Kaçlı su öldüredi omsuzluk. Amina, Amina, yürekte bir kalasa. Amina, Amina, izleyme seni kaydırsa. Cepti kışta ozdu oramdan. Caz bükünce öttün beni katından. Bari derek yaşına kança gündette. Yarık bulutulursa sen yürekte. Amina, Amina, yürekte bir kalasa. Seni kaybetsem.